www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو. بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے صحائف معرفت، آج کے یہ سامنے سے لکھا دی ہے، بہت اچھا لکھا، تقریر تبصرہ. یہ میں بہت کافی میں پڑھتا ہوں اس کتاب کو، شاید پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں. یہ میں بہت تقاضا، حالانکہ اس پہ لکھا ہوا ہے ذکر کا بیان، ضرور پڑھو، یہ میرا لکھا ہوا ہے، ضرور پڑھو اور عمل کرو، مشورے سے عمل کرو. یہ قبول دینا، تھینک یو. عجیب غریب دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ تھوڑے سے بھی زیادہ نفع عطا فرمائے. غفلت سے دوری کے بیان میں یہ عنوان ہے. پہلے رمضان روزے وغیرہ کے متعلق سنایا تھا، پہلے بہت پہلے انسانات اس پر آیا کہ جو خود لکھا ہے کہ ضرور پڑھو، تو میں پڑھا ہوں. عنوان قائم کیا ہے ذکر سے دوری اختیار کرو. یہ ملازمت ذکر ہے، یہ ملازمت ذکر وحدت کے توسل اور دوام سے حاضر ہوتی ہے. جب ذکر پر پابندی کرو گے اور تسلسل ہوگا، جاری رہے گا، انشاءاللہ دولت حاصل ہو جائے گی. ذکر کی دولت صحیح، ذکر مرتے یاد کیا ہے، غفلت کا نہ ہونا یہ ذکر ہے. تو جب کچھ کرو گے تب تو یہ چیز آئے گی. جو ملازمت ذکر یعنی ذکر وحدت کے تسلسل اور دوام سے آتی ہوتی ہے. ملازمت ذکر کے یہ معنی ہے کہ تو برابر اس امر کی کوشش کرتا رہا کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. اللہ کے نام ہی میں لذت ہو، شیرینی ہو. بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے، علامہ محمد قاسم صاحب کے مسلم کے شعر ہے، کیا ہی شیریں نام ہے نا، بہت مشہور. مجھے شیرینی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ تو ایک محاورے کے طور پر ہے، اس ذکر میں لذت ہوتی ہے، شیرینی ہوتی ہے. تو بعض بزرگ فرماتے تھے کہ مجھ کو واقعی جیسے مٹھائی کھا رہے تھے، ایک لذت ہوتی ہے زبان پر. اللہ کا نام اس سے بڑھ کر کے لذیذ کو نام ہو، اللہ بڑھ گئے. اسی میں یہاں پر لکھا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو اللہ ہی کا نام سکھاؤ. بچوں، چھوٹے بچوں، ہماری زبان سے اللہ کا نام ہونا آنا چاہیے، ان کی زبان پر جاری ہونا چاہیے. ملازمت ذکر کے یہ معنی ہے کہ تو برابر اس امر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نہ جاؤ. لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ، ہے کہ نہیں حدیث، فإنها تخسر القلوب. اللہ کے غیر کا ذکر کسی نہ کرو. بہت حضرت صحابی تھے، ماں سے احمد نے لکھا تھا، وہ بہت بڑے آدمی اکبر آبادی، وہاں نصیحت طلب کیا تھا، تو حضرت یہی حدیث پڑھ کے شادی کی بھی ہے. لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے غیر کا ذکر کسی نہ کرو. بھائی نہ تک اس وجہ سے وہ قلب کو قاسی بنا رہتا ہے. بول قلب القاسی بعید من اللہ، اے میرے رحمت اللہ. حضرت یہ حدیث نقل کر کے ان کو دے، لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو. ذکر کثیر کہا ہے، یہ نہیں کہ ضرورت کا ذکر بھی آپ نہ کریں پہلے اللہ، لیکن لا یعنی بات دے رہا ہوں، میرے حسن اسلامی مرے ترک ہمارا، یعنی لایانی باتوں کے بارے میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی لایانی باتیں ہم سے ہوئی. بات شروع کرنا ان کی برکت کے لیے میں سنا رہا ہوں. برابر اس عمر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پائے. وہ حدیث ہے لا تکثر الکلام بغیر اللہ. اس وجہ سے غیر اللہ کے ذکر سے قلوب میں قساوت پیدا ہوتی ہے اور غیر اللہ کے تصور کو فراموش کر دے. میں نے کہا ہے مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن ہے تو بھائی ضروری. آپ کے محبوب کا ذکر ہے, محبوب رب العالمین اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. خود اللہ نے فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ہے کہ میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة عظیما. ذکر کثیر ہے, لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین کے بارے میں کوئی نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. سب کتابیں تو نہیں ہیں, سب باتیں آپ نے کیا. میں نے کہا بہت دیر سوچ رہا, میں نے کہا مشکل ہے کیا ہے, لیکن سب آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ لا یذکرون اللہ کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور کیا ہے؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین کے ہے کہ وہ قلیل ذکر کرتے ہیں. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو. کثیرا کا ترجمہ کتنا اچھا ہے, لا یذکرون اللہ, مسلسل ذکر کرو. دوبارہ ارشاد ہوتا ہے فذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کی امت کو, آپ کی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا وہ نعمت کیا ہے؟ جبریل اسلام نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, کسی کو نہیں دیا, تم یاد کرو میں یاد کروں. دیکھیے اب معلوم تو ہم سب کو ہے, یہ روایت معلوم تھی مارا, یہ نئی روایت کبھی ہم نے پڑھا ہے, لیکن آپ لوگوں سے نہیں سنا ہوگا, تم تو سنے ہی نہیں ہوگا. سب کو نہیں کہتا بھائی, سب کو کہہ دیا تھا بازار کا جواب دیا. خدا تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, یہ نعمت کسی فذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کو میں یاد کروں گا. اب یہ تصور کر لیجیے تو ذکر میں لذت آئے گی نہیں مانا. مطلب یہ سب کو معلوم, تو بیان نہیں, ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ روایت ہم کو اسی میں ملی. بہت بڑے آدمی, بہت زبردست جھنجھانوی ہیں یہ. ایک تو نور محمد جھنجھانوی سے سب جانتے ہیں, نور محمد اس سے کہیں بڑھ کے اوپر کے ہیں, اوپر کے ہیں, بڑھ کے نہیں کہتا اونچے کے. ہاں بہت پہلے فذکرونی, امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے. کسی امت بڑی بڑی بات ہے, کسی بڑی خوش نبی سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہم کو ملے. اس وجہ سے کثیر درویش پڑھنا چاہیے آپ کا. آپ کی وجہ سے کیسی کیسی نعمت ہے, تیمم کی نعمت ملی, تیمم کہیں نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے انعامات ہیں. مٹی کیا ہے؟ طاہر ہے. کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ متحر پانی کا حکم دے دیا اس کو. کہیں کسی امت تیمم مٹی کیا ہے؟ طاہر ہے, متحر نہیں ہے. لیکن اگر تم تیمم کرتے ہو تو جو پانی کا حکم ہے وہی مٹی کا حکم ہے. یہ حضور نے بدل دیا, اللہ تعالیٰ نے حضور کی عمر سے مٹی کو پانی کا حکم دے دیا ہے. مٹی مٹی ہے آپ تیمم کے لیے ادھر سے, تو جو وضو کا ثواب وہی تیمم کا. ایک بزرگ تھے دیوبند میں, بہت ہم نے سنا اس واقعے کو, ان کو بخار آ رہا تھا, بہت اچھے نہیں ہو رہے تھے, لیکن ان کو معلوم ہوا, دوسرے بزرگ دیوبندی کی سب ہیں اکابر, ان کو معلوم ہوا تھا کہ ان کو تیمم کرنا چاہیے, لیکن وضو ہی کرتے ہیں. کہا بھائی تم تیمم کیوں نہیں کرتے, شرائن جب جائز ہے تیمم. بہت اسے کہا دیکھو ایمان کو ٹھیک کرو, تیمم کا درجہ وضو کا ہے, قرآن سے ثابت ہے, اس بنا پر پہلے اپنا عقیدہ درست کرو تب اس کے بات کرو. پر جو فضل ہے وضو سے حاصل ہوتا ہے وہی تیمم سے, کیونکہ اللہ نے تیمم کو قائم مقام وضو کے کیا ہے, مٹی کو قائم مقام پانی کے کر دیا ہے. مٹی پاک تو ہے, پاک کرنے والی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مٹی کو اللہ تعالیٰ نے متحر بنا دیا, جیسے پانی کو بنایا. سمجھ میں آتا ہے؟ آپ دیکھیں کیا تیمم کر لیا, کوئی ضرورت نہیں تیمم کر لیا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق بنا فرمائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق کہ آپ کے ذریعے سے کیا کیا ہم کو ملا. ایک تو یہی آج معلوم ہوا, فس قرونی اذکرکم, یہ بھی ہمارے امیروں کے طرف تاثر ہے, مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں. تیمم پہلے نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی, کچھ بات چوک ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں تو ہوا تھا سب, آج ڈال دیا. افضل الذکر, اب اس کے بعد ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ذکر کی کتنی تعریف اچھی جامع کیا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اور افضل دعا الحمد للہ. دیجیے الحمد للہ, الحمد للہ ذکر میں کیا کہا, لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا کب کہاں قبول ہوتی ہے, سجدے میں. اب اشکال ہوتا ہے کہ اس میں تو دعا ہے نہیں, حنفیہ کے نزدیک کہاں دعا پڑھنا, اس میں وہاں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو. یہاں بھی اس حدیث میں معلوم ہے کہ افضل دعا کیا ہے, الحمدللہ. کہتے ہیں جیسے بادشاہ کے جاتے ہو, یہ نہیں کہتے کہ ہم کو یہ انعام دو, اشعار پڑھتے ہو اس کے مناقب میں, اشعار پڑھتے ہو. یہ کوئی نہیں کہتا شاعر جا کر کے کہ ہم نے یہ اشعار اخبار میں کہا اس وجہ سے ہم کو دیجیے, کہتا ہے قید نکال دیا جائے گا. تو الحمدللہ اللہ کے نعمتوں کی پر حمد ہے, اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ الحمدللہ کہہ رہا ہے, نعمت نعمت کا تعریف ہے, یہ تعریف ہے. آگے افضل ذکر رائے, افضل دعا الحمد للہ. وہ ہم اس کا سمجھ جاتے ہیں, سجدے میں رہیں سب سے زیادہ بندہ قریب سجدے میں ہوتا ہے دعا, تو وہاں تو دعا ہی نہیں سبحان ربی اعلیٰ, ہمارے نزدیک تو دعا نہیں بڑھ رہا, یہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھو, یہی ہے نا بالوں کیا ہے. اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بادشاہ کہہ جاتا ہے آدمی, چاہتا ہے نعمتیں لیکن اشعار لے کے جاتا ہے, آپ کی یہ منقبت میں یہ اشعار ہم نے کہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سبحان ربی اعلیٰ, سبحان ربی العظیم, معرفت کی بات ہے ہی نہیں. اسی لیے مشائخ میں سے ایک جماعت نے اس کو ذکر الہی میں شمار کیا ہے. اسی لیے مشائخ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمد للہ ذکر باطن کی جرا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے. میں کہا سنائی دوں, میں پڑھتا ہوں پہلے. باطن کی جرا میں روشنی میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے, لا الہ الا اللہ. اور جب ساری اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا تو وسوسے دور ہوں گے. دیکھیں سب مبتلا ہوں, صاحب جو آتا ہے وسوسے مبتلا. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھو دل سے, کیونکہ حضور یہ ہے علاج. حضرت عثمان تو پریشان ہو گئے تھے, مبہوت ہو گئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر گزرے, سلام کیا, جواب ہی نہیں دیا. اب اگر صدیق سے جا کے شکایت کیا, حضرت عمر نے کہ ہم عثمان کی طرف سے گزرے, ہم نے سلام کیا, جواب ہی نہیں دیا. اب رشید دی, ہم لوگ کچھ بدگوانی کر دے, فوراً آئے رشید, عمر کیا, عمر ہے نا, عثمان, عثمان کیا حال ہے تمہارا, کیوں مبوس ہو بیٹھے. عمر گئے, سلام کیا, تم نے جواب ہی نہیں دیا. دیکھیے یہ ہے صحابہ کے اپنے, فوراً پہنچ گئے. کیا مجھے پتا بھی نہیں کب عمر آئے, کب گئے, کب سلام گئے, مجھے پتا نہیں. کہا تو کیا ہوا, یہ حالت تمہاری کیا ہوئی. کہا مجھے اس چیز نے پکڑ رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی, ہم نے وساوس کا علاج نہیں پوچھا, ہم نے وساوس کا علاج نہیں. ہم کا صدیق نے کہا کہ میں پوچھ چکا ہوں, وہ وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر پیش کیا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا, اسی کلمے سے وساوس جائیں گے. کہ عمدہ جواب کہتا عمدہ, وہ حوالے دے دیا ابو طالب, ورنہ ہم لوگ کیسے لائے دے دینا. یہ وہی کلمہ ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر پیش کیا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا. اس سے شاہ ولی اللہ صاحب بہت وسط ہو گئے حجت اللہ, اس میں عدالت سے خفا میں لکھا ہے کہ اول المشائخ ابو بکر صدیق ہیں, بنیادی آدمی تصوف کے کون ہے ابو بکر. ذکر کی تلقین کیا انہوں نے, کس کو, حضرت عثمان کو ذکر کی تلقین, بہت اچھا لکھا ہے. یہ کتابیں کبھی کبھی دیکھ لیا گیا, سب رکھی ہوئی میرے دادا کتابیں انہیں کی ہے, شاہ صاحب کی پورے تجدیدی کارنامہ انہی کتابوں کو کیا, اور حدیث میں مشکاۃ شریف کو سامنے رکھا, یہ بھی رکھا. کہتے ہیں جب سالک اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا, وسوسے دور, ایک آدمی نہیں دن میں کچھ آتی ہے, بڑا وسوسہ بہت آ رہا ہے, وسوسہ سبھی لوگ مبتلا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ وسوسہ بہت مزہ آ رہا, میں نے کہا دیکھو تمہارے جس گھر میں مال دولت ہوتی ہے اس میں چور جاتا ہے نا, اس کا مطلب تمہارے دل میں ایمان ہے, اس وجہ بہتا رہا ہے شیطان, تو محفوظ رکھو. گھر میں یہی ہے, لوگوں کا ہی جس گھر میں مال ہوتا ہے تبھی تو آئے گا. ایک چور گیا ایک بزرگ کے گھر میں, دیکھ لیا کہ چور آیا, جو دیکھ رہا کہے بھیا ہم کو دن میں یہاں کچھ نہیں ملتا, تم کو رات میں کہاں ملے گا, جاؤ ہم کو دن میں بھی یہاں کچھ نہیں ملتا, تو وہ خالی کھلی ہے نا, لطیفہ ہے یہ, گلستان گھر میں ہے یہ, ہم کو تو دن میں یہاں کچھ نہیں ملتا, رات میں تم کہاں آیا ہو. بڑا گھر میں وہ سمجھا تھا مال ہے تب تو آیا تھا, اور انہوں نے نفی بھی کیا مال کی, یہ نہیں کہ پکڑو دکڑو پولیس میں رائے کچھ کہہ دیا جا گیا. اور یہ کلمہ باقی میں حدیث نفس کی جگہ لے لے گا, یہ وسوسے کے درمیان میں کیا لے گا, کلمہ باقی میں, اس لیے اس کو دلیل السالکین یا رہنمائی السالکین کہتے ہیں. معلوم تھا دیکھیے کبھی پر ہم کو ہم کو یاد نہیں تھا, اس کلمے کو دلیل السالکین ہم نے کیا لکھا, دستور السالکین لکھا ہے نا, کتاب جو ہماری اخیر کی ہے وہ کیا, دستور السالکین. اب یہ نا دلیل السالکین, یعنی سالکین کی رہبری کرنے والا یہ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ. یعنی رہنمائے سالکین, سالکین کے لیے رہنما. طبقات مشائخ کے درمیان یہ تین ذکر معمولات میں سے ہیں, لیکن ان کے بعد لا الہ الا اللہ پہلا, یہ سالکین کے لیے تصوف میں سلوک میں خانقاہوں میں کہیے, مطلب عام بات کہتے ہیں, تمام علماء میں بھی یہ ہونا چاہیے, یہ ہے الحمدللہ ہے. طبقات مشائخ کے درمیان یہ تین ذکر معمولات میں سے لا الہ الا اللہ, دوسرا کون ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ بھی ہے, اس وجہ سے اپنے لوگوں کو بتلانا چاہیے, کم سے 33 میں تو پڑھ لیا کرو, اور بھی ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے بھی دیکھا لا الہ الا اللہ تو کچھ کثیر تعداد میں, یہ بھی 33 میں تو پڑھ لو, تکبیر آتی ہے 33 میں, وہاں تھانے یہ دیکھا 10 میں تو پڑھ لو, کہا ایک مرتبہ پڑھ لیا لے پڑھو ضرور. میں نے دیکھا پڑھا دیکھا لوں وہی اردو کتاب ہے نا جو نئی کتاب ملے ہم لوگ کو اس میں ہے غالبا ظاہر تعداد کی کوئی تعداد پر بہت منحصر کچھ نہیں. خود حضرت جب پڑھا رہے تھے ہم لوگ کو مشکات دیا آیا کہا دیکھو حضور نے مترکن لا الہ الا اللہ کے فضل بیان کی ہے تعداد کے ساتھ وہ نے مقید نہیں کیا یہ میں خود سنا تھا سبق میں پڑھایا جو حضرت تھانوی سنے ہوں گے یا خدا حضرت بھی ہمارے مستحد تھے. تعداد کی جو اتنی اہمیت دی جاتی ہے وہ اہمیت نہیں ہے کبھی بیسی ہو یا کوئی بات نہیں آسانی ہو گئی نہیں گئی بھائی اسی چکر میں یہ بہت اچھا نام ملا اس کو دلیل الصالحین اب کوئی کتاب لکھیے اس کے بعد دلیل الصالحین لکھوں گا میں ان شاء اللہ یعنی رہنمائے صالحین کتنا عمدہ طبقات مشاغل میں تین لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم دل سے پڑھنے کے اللہ ہم کو توفیق. اور تیسری کیا یا حی قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر یہ نئی چیز معلوم ہے نہیں یا حی یا قیوم وہ تو ہے بہت برحمت ہمارے یہاں سب بہت پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتِ کا سبھی اٹھتے بیٹھے ہی دعا پڑھتے تھے وہاں لیا سر خود ان کے ساتھ ہی نہیں بیان محمود اللہ ندوی بیان کیا تھے ان کے ساتھ ہوا اٹھتے بیٹھے ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب بھی بہت بتلاتے بھی تھے ہے لکھا ہوا اور تعویذ جو گھر سے عمدہ رہتی تھی تعویذ بتا دو اس میں یہی لکھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتِ کا سبھی تو بھی لکھ دیا کرو یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم یہ اس لیے یا حی یا اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کریں لیکن یہ بھی نو بار دس بار آتا ہے اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر اختیار کریں تو نو بار لا الہ الا اللہ کہیں اور دسویں بار محمد رسول اللہ ملا لیا کریں. ہم لوگ لکھتے ہیں نا تو بولتا ہے 9 بجے 2 بجے اب جب یہ مل گیا تو 9 بجے 9 لکھوں گا میں. اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر اختیار کریں تو 9 بار لا الہ الا اللہ کہیں اور 10ویں بار محمد رسول اللہ اس کلمے کے ساتھ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کرنے کا ہے نہیں کرنے اگر دوسرا ذکر سبحان اللہ اختیار کرے تو اسے 21 بار کہے اور اس کے بعد رب الہمنی خیرم ورشدا اے اللہ ہمارے قلب میں بھلائی اور ہدایت ڈال دے. یہ نئی چیز کبھی نہیں بہت عمدہ سبحان اللہ الحمد للہ اگر کہیں تو اس کے بعد یہ پڑھ لیا کرے میں یاد ہوں لکھ بہت عمدہ اس کے بعد رب الہمنی خیرم ورشدا اے اللہ ہمارا ہم کو خیر اور رشد کی ہدایت فرمائیے آگے بہت عمدہ دعا ہے رب علیہ ہم نہیں کہا معلوم رب علیہ خیر و رشدہ اے اللہ ہم کو خیر اور رشدہ اے اللہ میرے قلب میں بھلائی اور ہدایت کو ڈال دے. اگر یا حی یا قیوم کا ذکر اختیار کرے تو 30 مرتبہ کہے اور اس کے بعد کہے یا عبد الجلال والاکرام اور زیادہ تر یہ ذکر صبح کے وقت کیا جاتا ہے صبح وہ سکون گائے اور بلند آواز سے کہا جاتا ہے دیکھیے لکھ دیا جائے گا حضرت نے تفصیل جواز بکیہ لکھا داری کی خلوتیہ سلسلے کے وہاں ہیں لیکن اس کی پوری کیا ہے ترجمہ کرائے نا ہر دوسرے سے جس کا جی چاہے کر لے کوئی حرج تو نہیں ہے اگر کوئی ذکر اس قسم کا کر لے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ذکر اللہ کی چاہے ذکر اللہ سبحان اللہ سے پہنچو چاہے الحمد للہ سے پہنچو اللہ تک پہنچو گے اللہ ہی سے اللہ ہی کے ذکر سے پہنچو گے دلیل الصالحین ذکر ہی ہے اور زیادہ تر یہ ذکر صبح کے وقت کیا جاتا ہے اور بلند آواز سے کیا جاتا ہے. اگر تھوڑی بہت بلند چکر لے تو کوئی حل نہیں, تاکہ پڑوسی اور متعلقین بھی اس سے حد حاصل کریں. یہ اوسط درجے کی ذکر کروں تاکہ وہ بھی اگر پڑھیں بھائی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت محمد قاسم صاحب ذکر جب کرتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے پوچھا میں نے بیان کیا دالدو میں ان کے پوتے ہوتے تھے. یہ ذکر ترغیب تھی, ترغیب تھی. وہ ذکر ایسا مانا محمد قاسم نے کرتے تھے, راستہ چلتے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. وہاں صوفیان وغیرہ سے خاص طور سے کہا میں نے, یہ نہیں کہا ذکر کیا کیجیے. میں نے کہا آپ کے دادا ایسا ذکر کرتے تھے, وہ ایسا ذکر کرتے تھے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے. میں خود حضرت سنا صاحب روایت میں ہو گئی. ذکر کا انتظام ہمارے اقابل نے کیا ہے. اب کوئی ذکر شروع کرتا ہے تعلیم ہو کے ذکر کرو گے سب غفلت کی بات ہے. اگر وہ ان کلمات کو خود اپنی زبان سے ادا نہ کریں تو ان کو سن کر حد حاضر کریں گے لذت. لا الہ الا اس ذکر کی برکتیں بہت ہیں, اس ذکر کی بہت سی برکتیں. بعض مشائخ کا خیال ہے کہ اس کلمے کا ذکر آہستہ کریں, یہ اللہ کا لفظ بلند آواز کا ہے. ابھی ان کا دکھا ہے اس کلمے کا ذکر بلند آواز سے کرے اور اس طرح اس کو ادا کرے کہ جسم کا ہر رونگٹا, جسم کے ذرات میں ہر ذرہ زبان بن جائے, ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرے. پورے ذکر زبان سے نہیں صرف پورا اللہ. حضرت شیخ الاسلام مولانا صدر الحق قدس روح نے اپنے وصایے میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہو. جہاں ہے اللہ کے ہم بندے ہیں, اللہ کا خان انہی کا ذکر رہو. اے کہ صبر نے سفر لند صبر چوداری رب المنن, جب تم کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں تو اللہ سے کیسے تم کو صبر آتا ہے جو ہزاروں نعمتوں والا ہے. اے کہ صبر نے سفر لند صبر چوداری رب المنن. حضرت شیخ الاسلام مولانا صدر الحق نے اپنے وصایے میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے. اس میں کس کو اختلاف ہوگا؟ مالک کو یاد کرنا, خدا کو یاد کرنا, خالق کو یاد کرنا, یہ تو لوازم میں سے ہے, لوازم عبدیت میں سے ہے, جیسے باپ کی خدمت لوازم عبوت میں سے ہے. نو مرتبہ دسویں مرتبہ محمد رسول اللہ انہوں نے لکھا. اگر ذکر سے وارفتگی کا عالم پیدا ہو جائے جس کلمے کو اس وقت تک کہتا رہے جب تو ہوش آئے, اور جب اصلی حال پہ آ جائے تو محمد رسول اللہ کا لا الہ عمدۃ الابرار میں فقیہ زاہد ابو اللیث رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التنبیہ میں لکھا ہے, تمام مسلمانوں کو واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور صبح اور شام اللہ پاک سے اس کی دعا کریں وہ کسی وقت اس کلمے سے غافل نہ ہوں. ورد زبان اور اپنے نفس کو کی گناہوں سے حفاظت کریں, اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کریں, نفس کی گناہوں سے. اللہ پاک ہم وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے کیا کر رہا ہے. اللہ پاک ہم وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے, ان کی نگاہ داشت کرتا ہے. اس کا تصور انا جلی سمند کرے اس کا جلی سے جو مجھ کو یاد کرتا ہے. بہرحال ذکر کی بڑی فضیلت ہے. بہت دنوں سے چاہتا تھا, اچھا دیا ٹھیک ہے. بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی, بہت بڑے آدمی. صحائف معرفت یوتا پر صحاف میں ذہبی واقع چاچے پہ یوتا پر حسب اشار شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق صاحب المتوفا 949 ہجری, تو 6 سال ہو گیا, 6 سال صاحب ہے. سن تاریخ 948 ہی میں لکھا انہوں نے لکھا. ترجمہ کرنے میں ڈاکٹر تنویر احمد علوی, بہت عمدہ علم اردو میں ترجمہ, یہ وہی بڑا فریشہ وغیرہ جو ہے نا ترجمہ, ان کے کچھ رشتے دار معلوم ہوتے ہیں. ڈاکٹر تنویر احمد علوی ایم اے پی ایچ ڈی علی گڑھ کے فارغ, بہت عمدہ ترجمہ. خلیق احمد نظامی ہے, یہ کئی ہیں جو ترجمہ بہت عمدہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے, انہوں نے بہت اس کی تعریف بھی کیا ہے. بارا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے, اور اپنی عنایت سے اپنے ذکر کی برکت سے ہم سب کو جملہ شروع سے محفوظ رکھے. اللہ تمام آفات اور بلائے سے ہماری حفاظت فرمائے, اگر سارے عالم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اللہ تعالیٰ تمام عالم کو عافیت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے. عالم یہ جل ہے برس کر بجھائیے, بہت عمدہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چاہیے. عالم یہ جل ہے برس کر بجھائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.